राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण दसवीं विक्रम संवत 2060 तदनुसार 24 जून 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय दूतवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः साधुभ्यो नमो नमः। बेटी ससुराल में बहू बन जाती है तो उसका सारा माहौल उसी ढंग का ही रहता है, लेकिन मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं ये हमने मन में स्वीकार तो किया, लेकिन माहौल वैसा नहीं होने के कारण से वापिस हम संसार में उलझ जाते हैं, क्या करना चाहिए? ये नकली करते हो, असली नहीं करते, असली करते तो बदलता ही नहीं, नकल करते हो नकल। कह दिया स्वामी जी अपन कर दो, स्वामी जी कह दिया कर दो, स्वामी जी कह क्या है जैसे हो देव दे रहे भगवान संसार सागरा सब मर जाओ बने बने धनी बढ़ जाओ बने गरीब बढ़ जाओ मरे कोई बंधन बोली ऐसी बात यह है पर असली विषय होते नहीं। आप कागज छपा रहे हो मेरे यही विचार हो रहा है मानते था या नहीं नकली नकली पैसे लगा दो। पहले मैंने कहा वो हजार सपे पास वो जाकर ले लो इतने काम कर बने ये काम कर नहीं सकते कागज यहां से ले ले इतना काम भी कर नहीं सकते क्या ध्यान दे उठाया कुत्ता शिकार चले खंडे के मन में हो तो मानते नहीं बात पैसा दो भगवान राम दिया है जो सपा समझ सब समझ नहीं होते रोकते होना चाहते ही नहीं बताओ स्वयं ऐसा करना हो कि हमें भगवान एकदम जाना है तो होता है लड़के तो सासरे जाने ही है, जाना ही है, मेरे को पक्का विचार है। विश्वास हो जाती है, आपका पक्का विचार हो रहा है? पक्का विचार नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता। ये प्रश्न ही नहीं उठता, ये होता नहीं। कितने लिखा दो, कितने दे दो, कितने। यश नास्ते स्वयं प्रज्ञा, शास्त्र तरसे करो तो किम लोधना भाग वेद से दर्पण किम देश थी। जगह स्वयं लगन नहीं उसे शास्त्र क्या करे? लोधना भाग वेद हाँ कह रही खास बोल से खास बहुत बढ़िया है। अच्छा पानी और पानी हो गया कहाँ अच्छा पानी दे नेति नहीं सुन तो क्या करूंगा? कई बातें बता दी राम नारायण। एक छोरी थी जाठानी, जाठानी छोरी छोटे बड़े बनाते हैं, बड़ी होती तो शास्त्र में ले तो भाई तू जा माँ कह दियो, बाप कह दियो, भाई कह दियो, सब कह दियो। फिर ज्यादा कहने का चुप हो गया तो माँ कहो देख ऐसे जानो सासू की सेवा करनी और बड़ा नमस्कार करो गाया की सेवा करनी सब बातें बताई ईश्वर बनाने शाम कराई जू तो जाऊ तो जाऊ ही पा जू तो बस तो जू तो समझते जू तो जाऊ तो बनाएगा कि अपनी भाषा में जू तो ये जू तो यो जबान है जू तो ऐसे भाई। इसका एक कर्म सन होता है शिष्य पठन तो यदि गुरु विचित सन नहीं होता वहां इसका एक करती थी ऐसा होता हो जाता है ऐसा ही कौन मेरे कहने से शर्म आती हो तो शर्म से ही मान मान तो लो होता नहीं होगा कैसे मन चाहता नहीं मना करते नहीं हम कहे कई वर्ष हो गए मेरे को नियंत्रण जाना बड़ा कठिन है इतना वर्ष हो गया ना बड़ा कठिन है जाना इतना वर्ष हो गया जाने के मन में ही नहीं है क्या है शर्म आने चाहिए शर्म शर्म कोई को बनाई माने नहीं कृपा करो कृपा नाथ सत्संग करते इतने वर्ष हो गया है जीवन नहीं बदल है हृदय से अनुभव तो बदल गया है जिन भाइयों ने जिन बहनों ने बदला है उनका जीवन बदल गया उन भाइयों का उन बहनों का जीवन बदला है हमने देखा बस सत्संग छुट गया बारी गाल दिया गोपाल बेगार है बेगार गोपाल सिंह जी थे बंगाल में कृष्ण भगवान ने मंदिर बढ़ा दिया सब लोग भगवान एक भाई को गलम है तो बारे बैठ गए करना गले में लोग देख गोपाल ये बेगार है गोपाल ये बेगार माँ तो हृदय में परमात्मा प्राप्ति करना है तो भूख लगे तो बात मिलते ही पकड़ जाता है बात मत कृपा करो, कृपा न आकर कृपा करो। बहुत बढ़िया बात है, झूठो माँ शिक्षा दे रही, भाई शिक्षा दे रही, पिता शिक्षा दे रही, बातें बताई, झूठो अभी न क्या उपाय, झूठो कृपा करो, उत्साह करो, उत्साह से देखो फायदा तो होगा। मैंने से बोल अधूरे फायदे से राजी नहीं, पूरा फायदा पूरा हो जाएगा, करना होगा, मैं हृदय से करना है, मैं क्या कहे। बेटी वाली बात थी, बेटी के सामने तो वैसा वातावरण रहता है, बेटी कन्या जब ससुराल में चली जाती है तब उसके सामने तो यही वातावरण रहता है बहू बनने का ही। वातावरण कम है क्या? अच्छा वातावरण कम है, साल में वो ज्यादा है, 7,000, 5,000, 8,000-10,000 में सैकड़ों हजार आदमी में कमजोर नहीं है, शास्त्र कमजोर है, वे दूसरों का कारण नहीं है, आप माने शास्त्र कितना ही होकर एक एक पति है जो भाई नहीं है, पति एक है मेरा भाई भी नहीं बना दे, मेरा ना जेठ है बदल जाती है, ये सब झूठी बात है, विचार करो, सब विचार करो, आपका मन होना चाहिए, आपका मन होता तो जाएगा, इतना गुस्सा हो रहा है, ये छपा दें, ये छपा दें, कृदय छपा दो, पैसे लगा दो, शरण मान से शरण परवाही कर दो, उत्साह रहा उत्साह बन रहे, इतना वर्ष नहीं आऊंगा भी है, अब करेंगे, अब करेंगे, अब हो जाएगा एकदम, मुझे शास्त्र में तो आदमी नहीं होते, कोई शास्त्र में तो आदमी है, कमी खुद ही है, खुद ही कमी खुद है, मिटाने से मिटेगी भाई, पक्का विचार कर रहा, मर गया तो बदलने आए नहीं, जो वर्षों मर गया बता बाबा मर गए, मर गया तो जीवन भजन नहीं हो, घर में मर जाओ जीवन नहीं बताएगा, जीता हो मर जाओ, आप चाहो तो हो जाएगा, हम चाहते तो हमारा हो जाए, आप चाहो तो आप हो जाए, आप चाहो तो आप हो जाए, नहीं चाहे तो नहीं, आप स्वयं चाहो तो लोगों को नहीं, ये बिल्कुल बानाबाजी है, मर जाए जो अलग है, कोई आदमी सम्मति दे तो फिर समझा, घर वाले सम्मति नहीं मरेगा, मरने वाला सम्मति पूछता है, एक बहू कल सुनी मेहमान, एक भाई एक बहू, वह कहते रावणा मत करो, पति ने कहा छोरा सुस्कार पड़ जाएगा, छोड़ोगे संस्कार पड़ जाएगा, रहा होगा नारी होगी। अरे क्या करना, तू तो कह दे भाई मैं तो मारे पास ही हूँ, तो नारी हो जा, मैं तुम्हारी माँ पास रहूंगा, मारो दूध पियो है, मारा हाथ जूठी है, मारा हाथ जीवन बढ़िया है, वो तो मेरी माँ हुआ जीव हूँ, थर नारी हो जा, अलग होगी। फिर राम राम करो, छोड़ो संस्कार बढ़ जाए, हमारी बात है हमारी, कभी करो फिर करो छोड़ो बिगड़ जाए। कोई बिगड़ा किसी को माने, कोई बिगड़ा किसी को माने, वैसे तो आप में है नहीं, वैसा विचार तो आप में है नहीं, हो जाओ पके नहीं बात है, वैसे आप ही नहीं है, सोरा बिगड़ गया, फिर पाठ कर दो सोरा बिगड़ गया, थोड़ा संस्कार बढ़ गया, ऐसे बहु आई वो रोने नहीं गया, क्या करूं मान नहीं बोली, माँ बाप है तो माँ खाने में, मैं तो माँ राम जी हूँ, तो नारी हो जा हो जा, हरि प्रसाद तेरी माँ प्रसाद तो मेरे लिए नारी हो जा, नारी हो जा, मैं तुम्हारी तो माँ पर माँ के पास रहूंगा, तुम चला ये देना स्वर बड़ा प्यार करे सासू कौन से हरे पास माँ मेरे पोषण करता है, अब सासू ने कह दिया नहीं आ रहा फिर रोटी छोटी होगी, न पता नहीं पाया तो है, न्यात में गया था ले जाना थे जी मैंने कह तो आए जी मे थे ना हम जी माता बने तो पुरुष के लिए खाती है पक्का बात है, सभा में बोला स्वामी जी माँ तो टोक लो शिला गए सभा में जो हरि प्रसाद जी पर से रह गए जो मेरे पास गया भिक्षा को इतना मकड़ा दिया वो सबने भिक्षा ऐसा देवो वहा मारे दी जो देवो एक घाटो तोड़ो थे बोलो घाटो तोड़ो मेरा रात आया चोर बाड़े में आदमी आग बने अरे धन सुन गया उठ रहे अरे मन सुन गया उठ रहे अरे प्रया प्रयाग उठ रहे क्या क्या कहीं ना उठ रहे सो रहे उठ रहे सो आदमी बड़ा अरे उठ रहे दस हो गया सो सो गया प्रयाग गया गाँव गया उठ रहे सो रहा गया सो रहे याद में ये बात है मेरा सूर विराजमान है सूर विराजमान छोरे ने छोरे ने कृष्ण अंजय सुधार तो छोरा पता नहीं हो कमारी छोरे ने और जोर से भर जाओ ऐसी बात है फूल विराम आदि हम उठ रहे उठ रहे उठ रहे उठ अरे तो कहीं पड़ी है उठ सुन उठ उठ एक हजार भी गिराया हिम्मत है हिम्मत जो आप हिम्मत करो मैंने शराब हम तो करेंगे हम तो भगवत प्राप्ति करेंगे तो राजी हो तो करेंगे नाराज हो तो करेंगे तुम्हारी मर्जी है राजी हो नाराज हो हम तो करें तो हो जाएगा आप शोर भी तरह वो तो हो जाएगा ऐसा अपना भला होगा दुनिया में फायदा होगा दुनिया में एक शेर दिया जरूर कितनी सस्तु हुई एक सस्तु हुई गीता प्रवेश हो गया गीता प्रवेश हिम्मत सब है भाई तेरे कई बार कर रहा है बोलेंगे कड़वा जो सत्संग था वहां भाई जी पैसा मान दिखा गया मैं कैसा तो बदल करूंगा जब भगवान के पास हो गए कोई मदद कर सके शेर जी बोलिया कि भगवान ने ऊपर तो भगवान नहीं कर भगवान नहीं करे भगत करे और भक्तों को कहा होगा चलो ये सब नहीं हो रहा करवा एक पक्को विचार कर हिम्मत करो हिम्मत कम शब्द आप हिम्मत करो उस ले जाता हूं मैं उस शर्म आवे तो कहीं भी शर्म नहीं आवे हम करेंगे उछाल वो सुनाओ भाई कैसे सुनाओ चार सौ रुपया